Autopromocja. W niedzielę sięgniemy po nowe książki z najwyższej półki. Przed nami wycieczka do Oslo i spotkanie z najwybitniejszym współczesnym pisarzem norweskim. Hello, my name is Lars Saabye Christensen. I'm talking here in Oslo to Troika Polish Radio. O wznowionym po latach, przyjętym entuzjastycznie na całym świecie półbracie, o ukazującym się właśnie po polsku odpływie, o ciszy Ellie Fitzgerald i bolesnym rozliczeniu z przeszłością. Porozmawiamy w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład konsola PlayStation 4 500 giga w zestawie z grą Little Big Planet 3 za 1599 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Łupem złodziei mogło paść nawet 300 tysięcy złotych. Ukradli bankomat z centrum Władysławowa. Mężczyzna z podejrzeniem eboli trafił do szpitala w Berlinie. Wcześniej pomagał w walce z wirusem w Sierra Leone. Internet to najskuteczniejsze narzędzie wykorzystywane przez dżihadystów do werbunku ochotników, informuje hiszpańska policja. Policja szuka sprawców zuchwałej kradzieży bankomatu z centrum Władysławowa na Pomorzu. Analizowane są m.in. zapisy z monitoringu z dróg wyjazdowych z miasta. Przesłuchiwani są też świadkowie. Jak mówi Polskiemu Radiu Witold Radke z puckiej policji, do kradzieży doszło w nocy. Powiadomiona została Komenda Powiatowa Policji w Pucku około godziny 2:55 przez firmę ochroniarską o fakcie kradzieży bankomatu z ulicy Gdańskiej we Władysławowie. Bankomat ważący ponad 100 kg stał przed sklepem przy rondzie. Nieznani sprawcy prawdopodobnie wyrwali go za pomocą samochodu, zapakowali i odjechali. Policja nie zdradza, ile pieniędzy mogło paść łupem złodziei. Zwykle w bankomatach jest od 50 do nawet 300 tysięcy złotych. Do szpitala w Berlinie przewieziono pacjenta, który w Afryce mógł zarazić się wirusem Ebola. Trwają badania, które mają potwierdzić, czy rzeczywiście jest chory. Chodzi o pacjenta pochodzącego z Korei Południowej, który był członkiem ekipy medycznej zwalczającej ebolę w Sierra Leone. Opiekując się chorymi, członek ekipy zranił się skażoną igłą. Światowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała przypadek jako pilny. Zdecydowano o natychmiastowym przewiezieniu do Niemiec. Berlińscy lekarze nie potwierdzili jeszcze, czy rzeczywiście doszło do infekcji. Ryzyko wystąpienia choroby jest jednak bardzo wysokie. Na razie pacjent nie ma jednak typowych objawów. Władze kliniki Charité, do której przewieziono pacjenta, podkreślają, że personel placówki jest odpowiednio przeszkolony do opieki nad osobami zarażonymi chorobami wysoce zakaźnymi. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Internet stał się głównym narzędziem pomagającym dżihadystom w werbunku Europejczyków do walki w Syrii i Iraku, informuje hiszpańska policja. Zdaniem jej ekspertów, terroryści z Państwa Islamskiego z powodzeniem wykorzystują portale społecznościowe. Hiszpańskie służby nie wykluczają, że islamiści opracowali nawet własne aplikacje na smartfony, które pozwalają im na szybki i trudny do wychwycenia kontakt. W 2014 roku hiszpańska policja przeprowadziła 12 akcji przeciwko dżihadystom, rozpracowała 6 grup werbujących ochotników i aresztowała 47 osób. W komputerze zatrzymanego w marcu przywódcy siatki werbującej dżihadystów znaleziono 18 adresów mailowych, 25 blogów i 20 adresów na portalach społecznościowych. Wszystkie były wykorzystywane do werbunku. Niektóre opracowano z myślą o zachęceniu do udziału w wojnie młodych, bezrobotnych Hiszpanów. Inne kierowano do kobiet, które coraz częściej decydują się na wyjazd do Syrii i Iraku. Zdaniem policji, informatycy będący na usługach Państwa Islamskiego opracowali własne komunikatory sieciowe na smartfony. Dotarcie do nich i kontrolowanie byłoby zdaniem ekspertów skutecznym sposobem na osłabienie Państwa Islamskiego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec Rosja, gdzie wprowadzono ograniczenia w odwiedzinach Dziadka Mroza, czyli miejscowego odpowiednika Świętego Mikołaja. Z powodu nadmiaru gości jego dom pęka w szwach. Przez najbliższe 3 dni siedzibę Dziadka Mroza ma odwiedzać po 8 tysięcy dzieci tylko w zorganizowanych grupach. Dlatego dla indywidualnych turystów wprowadzono sprzedaż biletów tylko na godziny poranne i wieczorne. Jak się oczekuje, do 10 stycznia do siedziby Dziadka Mroza w miejscowości Wielki Ustiuk w obwodzie wołogockim na północy Rosji przybędzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Szczyt odwiedzin tradycyjnie przypada przed prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia, które są obchodzone 2 tygodnie po katolickich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Moskwa. To był serwis Trójki. Jutro w całym kraju przelotny deszcz albo deszcz ze śniegiem, ale będzie też sporo rozpogodzeń. Termometry pokażą w Suwałkach -1, w Lublinie i Łodzi +1, w Przemyślu, Krakowie, Warszawie i Poznaniu 2, we Wrocławiu, Szczecinie i Trójmieście 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie byłby to zwyczajny widok. Ksiądz katolicki, dziekan rochatyjski w sklepie u Żyda, czekający na obsłużenie niczym mieszczka. Lecz gdzież te słynne księgi? A tu czosnek, zioła, garnce, słoje i słoiczki, a w nich wszelkiej maści przyprawy, tłuczone, mielone albo jeszcze w swoim naturalnym kształcie. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe. Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Od najbliższego poniedziałku o 11:50. Autopromocja. Lista osobista. I remember when I lost my mind. Something so special about that face, hearing your emotions in echoes. So much space. And when you're out there, I was out of touch, babe. It wasn't 'cause I didn't know enough, though. I knew too much. Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? I heard that you had had the time of your life. Don't think twice, don't think twice. That's why if I see you, babe, come on now. Who do you think you are? Ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Yeah, I think you're crazy. Yes, I think you're crazy. Oh, I think you're crazy. Oh, I think you're crazy, baby. My heroes had the heart to live the lies I like to live. And all I remember is thinking I want to be like them. Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy? Do you think I'm crazy, child? Chyba tylko dlatego, że to nasz firmowy zespół, bo bądź co bądź jest autorem jingla audycji, co zostało ubiegłego lata oficjalnie z zespołem zatwierdzone i nie roszczą z tego tytułu żadnych pretensji do na przykład tantiem autorskich. Powiem, że ta wersja jest do przyjęcia, dlatego że wszystko wskazuje na to, że jednak Crazy to Crazy, bo jest parę piosenek o tym tytule. To nie jest chyba ich ulubiony utwór. Teraz będzie nagranie telewizyjne, choć zespołu Smashing Pumpkins widać nie będzie. Killer in me, the killer in you. See me smile, Niezła była telewizja, jeżeli tak grali. Jest nowa płyta Smashing Pumpkins. To w zasadzie, umówmy się, jest w tej chwili po prostu solowy projekt Billy'ego Corgana. Miałem nawet zagrać, ale zapomniałem wyjąć z odtwarzacza i mam puste pudełko. Najciekawszym elementem tej nowej płyty jest perkusista, który obecnie gra z Corganem. Jest to perkusista tak z innej bajki, że raz jestem zdziwiony, że się spotkali. Ale powiem szczerze, że jeżeli posłuchamy bez jakichś uprzedzeń, to jest całkiem nieźle. Teraz nie będzie już z radia ani z telewizji, choć na żywo. Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? Jaki numer mam wykręcić, do kogo zwać? Telefony, telefony, telefony. Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? Telefony w mojej głowie bez przerwy. Nikt nie dzwoni, nikt nie dzwoni, to tylko ja, tylko ja. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. To tylko ja. Tam gdzie dzwonię, nie poznają mego głosu. Złe numery, złe numery, złe adresy. Ten telefon tylko brzęczy, brzęczy. Kto zadzwoni, kto wykręci w końcu numer mój? Kto zadzwoni, kto zadzwoni tutaj do mnie? Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony. To tylko ja. Telefony w mojej głowie. Wciąż chyba wolę Ciało, ale przesłuchaliśmy je tak dokumentnie, że postanowiłem dziś Makosowi pozwolić zaśpiewać też Telefony. Za chwilę rozmowa z Lakisem, czyli Apostolisem Antymosem, odcinek kolejny, jak podkreślałem, nie ostatni. Wcześniej jakby muzyczny łącznik z poprzednim odcinkiem. Kiedy ten pierwszy okres SBB się kończył, na początku lat 80., co zdecydowało, żebyście się wtedy rozeszli? Jakieś starcie było tam, wiesz, w studio. Czyli personalne to, raczej sprawy, tak? Niepersonalne, też zmęczenie. No, bo to w tym całym czasie, wiesz, tych lat 70. No, było dużo pracy. Graliśmy czasami po 3 koncerty dziennie, dużo nagrań. Ja też tam nie stroniłem od różnych tam głupstw, powiedzmy, młodzieńczych. Mieliście najbogatszą dyskografię w ogóle macie w Polsce, bo w większej rzeczy wówczas nagrywaliście prawie wszystko pewnie, prawie wszystkie koncerty. Tak, to gdzieś tam wychodzi, to jest potęga, nie wiem, kilkadziesiąt płyt z tego się ukazało. I to co chwilę teraz też ma wyjść jakaś płyta, która była nietypowa, bo wiele koncertów graliśmy improwizując po prostu i znowu wyjdzie płyta z lat 80. z Warszawy. To jest w ogóle fascynujące, bo was można ciągle poznawać z tamtego okresu właśnie przez to, że koncerty były różne, prawda? Różne, że to była przeróżna rzecz. Mało tego, poruszaliście się po takich dziwnych obrzeżach, grając inaczej z Jamboree na przykład, prawda? No. Byliście zespołem trochę trudnym w ogóle do sklasyfikowania, bo kochali was rockowcy, ale jazz się was nie wstydził. No jazz się nie wstydził, bo chyba... No, to myślenie było w tą, wiesz, improwizowanie, improwizacja sama, to też jest jazz, to jest opowiadanie. Zresztą to był okres rozkwitu czegoś, co się do tej pory nazywa jazz rockiem, złoty okres tego. Tak. Ty dzięki pracy z grupą Niemen mogłeś nawet zagrać, zdaje się, na jednej scenie z gigantami, bo i z Mahavishnu, tak? Piękne, to były przygody niesamowite. No. Z McLaughlinem? Z McLaughlinem poszedłem do niego do garderoby. Bo zanim zagraliśmy, to ja już słyszałem, z kim mamy do czynienia. Kupiłem sobie płytę i w ogóle zgłupiałem. Poszedłem do niego do garderoby. Wziąłem gitarę, pograliśmy jakiegoś bluesa tam. Przyszedł Jerry Goodman. Wiesz, pograliśmy chwilę, parę tam chorusów. Był Andrzej Marzec ze mną wtedy i tam tłumaczył nas. No, pobłogosławił mnie, bo on był wtedy taki guru na biało ubrany. No i tak świetnie. wspomniani przez Apostolisa Jerry Goodman, John McLaughlin i cała Mahavishnu Orchestra. To była część pierwsza ilustracji do dzisiejszego odcinka jego opowieści. Teraz będzie część druga, płyta wydana przez SBB początkowo tylko za zachodnią, wówczas naprawdę zachodnią granicą w tych drugich Niemczech. Płyta Follow My Dream. We'll be right back. Tytułowy Follow My Dream kończący płytę. Kolejne spotkanie z Apostolisem w liście osobistej za tydzień. Za mniej więcej 10 minut. Niecałe 10 minut, bo aż tyle będzie trwał kolejny utwór. Będzie pytanie numer 2 dotyczące tiebreak. Przypomnę raz jeszcze. Zadajemy 3 pytania. Pierwsze już było, drugie będzie za 10 minut. Trzecie będzie za mniej więcej godzinę i dopiero po zadaniu trzeciego na lista.osobista@polskieradio.pl. Proszę przysłać 3 prawidłowe, najlepiej odpowiedzi razem. Wtedy wyłonimy zwycięzcę. Pojawiły się już odpowiedzi, ale takich pojedynczych nie możemy niestety uwzględniać. Teraz coś, co ma już ponad rok, ale zachwyciło mnie dopiero teraz. Zespół nazywa się Endless Boogie. Wiscasset. Lantern is broken. got my ticket. Zespół nazywa się, przypominam, The Endless Boogie. Nasza dzisiejsza nagroda jest w całej okazałości do zobaczenia na Facebooku programu. Za chwilę będzie pytanie numer 2. Przypomnę, pytanie numer 3 pojawi się za godzinę i właśnie wtedy proszę o przysłanie 3 poprawnych odpowiedzi na lista.osobista@polskieradio.pl. Kto pierwszy, rzecz jasna, ten lepszy. Ktoś prosił o powtórzenie pytania, bo spóźnił się na pierwszą godzinę. Niestety nie możemy tego zrobić, bo inaczej się umawialiśmy. Przed nami pytanie numer 2. Fragment czyjego obrazu wykorzystano na okładce debiutanckiego albumu Tiebreak? Fragment czyjego obrazu wykorzystano na okładce debiutanckiego albumu grupy Tiebreak? Thank you. chcę być ptakiem. Chcę być ptakiem, chcę być ptakiem. Chcę być ptakiem, ptakiem. Chcę być ptakiem, rock'n'rollem. To było bardzo przekorne zestawienie. I Endless Boogie przed chwilą, i grupa Klan teraz mieli moim zdaniem dużo zdorsów. Powiedziałbym nawet, że utwór grupy Endless Boogie to trochę postscriptum do The End. A jeżeli zestawimy utwór zespołu Klan z tym, co za chwilę, to możemy powiedzieć, że przez prawie pół wieku, jakie upłynęło pomiędzy tymi nagraniami, trochę zmieniła się perspektywa tego, jak artyści podpowiadają nam, jak żyć. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie.